Astăzi e la han, astăzi e închis la han. Hai să vedem la cazan, hai să vedem la cazan, dar măi, dodulețe, mă. Astăzi e închis la han, astăzi e închis la han. Hai să vedem la cazan, hai să vedem la cazan, dar măi, dodulețe, mă. Bună seara, măi Mihai, bună seara, măi Mihai. Pupă-l tai ca să ne dai, pupă-l tai ca să ne dai, da măi, dorulețe, măi. Bună seara, măi Mihai, bună seara, măi Mihai. Pupă-l tai ca să ne dai, pupă-l tai ca să ne dai, da măi, dorulețe, măi. Hai, anime! O jumătate de drum, o jumătate de drum, și tu-mi scăpa de uium, și tu-mi scăpa de uium, dar măi, dorulețe, măi. Face Doamne prunele, face Doamne prunele, să fiarbă cazanele, să fiarbă cazanele, dar măi, dorulețe, măi. Îi coace Doamne prunili, coace Doamne prunili, să-ți iarbă casa Nili, să-ți iarbă casa Nili, dar măi, dorulețe, mă. Să mă duc să sep și eu, să mă duc să sep și eu, că nu am cazanul meu, că nu am cazanul meu, dar măi, dorulețe, măi. Și pal meu de la șavea, și pal meu de la șavea, toată horinca aș bea, toată horinca aș bea, dar măi, dorulețe, măi. Și l-aș pune în uiagă, și l-aș pune în uiagă, să gâlbe o vară-ntăreagă, să gâlbe o vară-ntăreagă, măi, dorulețe, măi.